Allah evlerinizi sizin için bir huzur ve sükun yeri yaptı. Sizin için dağ derilerinden, gerek göç ettiğinizde ve gerekse konakladığınızda hafifçe taşıyacağınız evler, çadırlar meydana getirdi. Onların yün ve yapağılarından, kıllarından bir süreye kadar ev eşyaları ve ticaret metal var etti.